Zbijam wspięcia o przyziemne tematy i ten stan rozpieprza mi wnętrze. Poza tym mam szczęście kumatych, mieć paru znajomków, więc fartem kamraty i salów jak w wojsku. Na haju po polsku, gdy leje się alko, to pcha już cię do snu i gniecie ci karpią. Jest hardcore shit, jutro znów to powtórzę. I tak to się robi tutaj na jurze. I chujże, będą źle o nas gadać ludzie. Jak coś jest na serio, to wpadam na luzie. Mój ojciec to Józek, a ty co się spinasz, pieprzone intruzie, lepiej polej wina. Mi i wszystkim zebranym, wypij za wszystkich przegranych. W drodze po zmiany, ciągle na lepsze, życzę ci tego, konkretne szczęście. Czy warta, jak na grubo odpierdalasz bracia. Nie ma prawa nie do złamania, kiedy czuwa nad tobą dobra pasa. Red alert, luz jak bez przypaleń. Jest kłód, gdy kobita się nie sapie o trzydniowy balet. Życzę gwarancji, ucieczek z panelowych akcji dla ziomali ryzykujących dla satysfakcji. Podnieś górę łapę dla tych, co w ciągłej walce zlipione im za nieustanne życie na parcie. Raczej spokojnie schowaj emocje, kiedy wschodzi słońce. Zasypiają ci, co wzięli swoje. Będzie dobrze, tylko ziomek z głową. Ważne, żeby wiedzieć, gdzie się nie bóję solo. Stara prawda działa za każdym razem. Życzę bezpiecznego powrotu na bazę. Alchemia Brighter, WR numero uno. Idź bracie z fartem, a nie będzie trudno. Ja mam to szczęście, co nie ma go ktoś. Idź bracie z fartem, a nie będzie trudno. Ja mam to szczęście, co nie ma go ktoś. Ktoś, ja mam to szczęście, co nie ma go ktoś. Idź bracie z fartem, a nie będzie trudno. Ja mam to szczęście, co nie ma go ktoś. Ktoś, ktoś.